bandito, gangsterito mi castetto pistoletto, oh yes, mi strelanto, ubivanto, ucradanto, toietto, oh yes, banco tresto presidente, o grablanto un momento, oh yes. Bandito, знаменito, mi strelato, pistoletto, mi fiato, раз'їжджato, цілий день кабріолетто, постоянно п'єм чинзано, постоянно сито п'яно, ой, oh, yeah. Пірато, гастрольоро, ми сеньоро де лаворо, о, єс, і гражданто, убіганто, в розсипанто, престо скоро, о, єс. Цап, молето, і стрілято, пістолето, бак-бак.